banku, co? Zgadłeś! Zrób to za mniejsze pieniądze. Weź w Alior Banku kredyt z dotacją z programu Czyste Powietrze. Dotacja spłaci część przyznanego kredytu, a my pomożemy załatwić formalności. Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze do 100 tysięcy złotych, dotacja do 99 tysięcy. Alior Bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,36%. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta. Okres spłaty do 10 lat. Aby otrzymać dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, klient musi spełnić warunki programu Czyste Powietrze. Szczegóły w placówkach Alior Banku i na aliorbank.pl. Barbara? No? Przeceny XXL w Media Express, no to? To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 20 lat 0% i do września nie płacę i RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Jak przeceny XXL w Media Express, co? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 maja, jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do prezydenta i premiera trafił raport w sprawie rakiety pod Bydgoszczą. To był jeden z tematów śniadania w Trójce. Papież przyjmie na audiencji prezydenta Wołodymyra Załęskiego, potwierdza Watykan. Belgia jako pierwsza w Unii sięga po zamrożone rosyjskie pieniądze. Przeznaczy je na wsparcie dla Ukrainy. Minister obrony przekazał prezydentowi i premierowi raport z kontroli funkcjonowania systemu obrony powietrznej. Jest on szczegółową analizą dokumentów sprawozdawczych oraz oświadczeń dowódców i szefów służb specjalnych związanych ze znalezieniem szczątków obiektów w miejscowości Zamość pod Bydgoszczą. Wskazano, że wnioski raportu wyraźnie wskazują na zaniedbania dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. To był poważny incydent, którego nie można lekceważyć, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Procedury pierwotnie zadziałały. Rakieta została wykryta na terytorium Polski, samoloty zostały poderwane, zarówno polskie, jak i sojusznicze, a potem popełniono pewne błędy. Te błędy są wylistowane w najnowszym dokumencie w tej sprawie. To jest dokument ministra obrony narodowej, przekazany prezydentowi i premierowi Rzeczpospolitej. Tam macie listę tych błędów, które popełniono na poziomie wojskowym. Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego zwrócił uwagę w śniadaniu w Trójce, że to nie jest bezpieczna sytuacja. Jako obywatel czuję się w tej sytuacji zagrożony, dlatego że, jeszcze raz podkreślam, mamy informację, że jesteśmy w pełni zabezpieczeni, mamy przewodowo, miesiąc później mamy rakietę w Zamościu pod Bydgoszczą i dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, jak to się stało. Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta podkreślił, że Andrzej Duda zapozna się z nowym raportem i będzie podejmował decyzję. Sytuacja jest dynamiczna, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy dzisiaj nie popadali w taką paranoję, Polaków nie martwili tym, że są oni w jakiś sposób zagrożeni, bo nie są. Dowódca operacyjny Sił Zbrojnych, generał Tomasz Piotrowski, opublikował oświadczenie, w którym zaapelował o rozsądek i o to, tu cytat, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje. Watykan oficjalnie potwierdził, że dziś papież przyjmie na audiencji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego. Spotkanie figuruje na opublikowanej przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej liście papieskich zajęć. Pierwsze nieoficjalne informacje o krótkiej wizycie prezydenta Załęskiego w Rzymie pojawiły się w czwartek wieczorem. Jej szczegóły utrzymywane są w tajemnicy. W mieście podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Włoskie media informują, że ukraińskiego prezydenta powita szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani. Wołodymyr Zełenski w pałacu w Kwirynalskim spotka się też z prezydentem Sergio Mattarellą, a potem w siedzibie rządu z premier Giorgio Meloni. Belgia sfinansuje nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 92 milionów euro z rosyjskich pieniędzy, poinformował premier Alexander De Croo. Wykorzystane zostaną wpływy z podatków od zamrożonych w ramach unijnych sankcji rosyjskich aktywów. Belgia zdecydowała się więc na to, o czym w Unii dyskutuje się od wielu miesięcy. Szef belgijskiego rządu poinformował, że połowa pakietu zostanie przeznaczona na cele wojskowe, pojazdy opancerzone, broń, amunicję, a druga połowa na pomoc humanitarną i przyszłą odbudowę Ukrainy. I podkreślił, to nie są pieniądze Belgów, to są pieniądze Rosjan, których nie przejmiemy, tylko przeznaczymy na wsparcie naszych przyjaciół z Ukrainy. W Unii Europejskiej trwa obecnie dyskusja na temat możliwości wykorzystania zamrożonych w ramach unijnych sankcji rosyjskich aktywów. Komisja Europejska zaproponowała stworzenie funduszu, który zarządzałby zamrożonymi rezerwami banku centralnego, a generowane zyski trafiałyby na Ukrainę. Jednak część krajów zgłosiła wątpliwości. Argumentowała, że jest to skomplikowane prawnie. Szacuje się, że w depozytach na terenie Unii jest ponad 30 miliardów euro zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Centrum Nauki Kopernik zaprasza na Noc Muzeów. Placówkę można bezpłatnie zwiedzać od godziny 20 do 1.30. Główną atrakcją będzie koncert jazzowy zespołu humanoidalnego robota, stworzonego na podobieństwo astronoma Mikołaja Kopernika.

Dzień dobry Państwu, 9 minut po godzinie 10. Za nami jest 58. wydanie listy przebojów Trójki, więc no przez najbliższe 2 godziny sprawdzimy, co tam się wczoraj wydarzyło, co się działo. Oczywiście Państwo mają już wgląd do tego wydania, wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. No przez te najważniejsze punkty wczorajszego notowania Państwa dzisiaj przeprowadzę. Na pewno przypomnę wszystkie 3 propozycje. Co jeszcze będzie działo się do godziny 12? Tomek Żonda będzie miał garść muzycznych nowości, czyli zaprosi na swój nasłuch. Będą Państwo mogli też posłuchać rozmowy z zespołem Bajka. Serdecznie zapraszamy. Elżbieta Malinowska audycję realizuje. Ja nazywam się Tomasz Miara. No to zaczynajmy może od miejsca 3. Wczoraj Riverside, Friend or Foe. Na miejsce 3 wczoraj, czyli 58. wydanie listy przebojów Trójki, Friend or Foe, czyli grupa Riverside. 14 minut po godzinie 10. Warto też zajrzeć do kalendarium muzycznego, bo tu w około weekendowych datach, no, fantastyczności i znakomitości. Jeżeli o kimś można powiedzieć, że jest muzycznym fenomenem, to na pewno właśnie o nim. Steve Land Hardaway Morris kończy dzisiaj 73 lata. No, znamy go pod pseudonimem Stevie Wonder. Nagrać idealną akustyczną płytę, nad którą pracował 10 lat, a nagrał bardzo osobistą. Ed Sheeran tak mówi o pracy nad nowym albumem. Na początku 2022 roku seria wydarzeń zmieniła moje życie, moje zdrowie psychiczne, a ostatecznie moje spojrzenie na muzykę i sztukę. Pisanie piosenek jest dla mnie jak terapia. Śmierć najbliższego przyjaciela, choroba nowotworowa żony i do tego procesy o plagiat, to wszystko miało na to wpływ. Nic więc dziwnego, że jego nowy album ma w tytule Minus. Płyta Substract jest w tej chwili najszybciej sprzedającym się albumem tego roku. Tydzień temu, po ponad 30 latach przerwy, ponownie na scenie w Liverpoolu na przedeurowizyjnym występie usłyszeliśmy Frankie Goes to Hollywood w przeboju Welcome to the Pleasure Dome. To nie jedyna dobra wiadomość dla fanów zespołu. Powstanie film biograficzny o grupie. W postać Holly Johnsona wcieli się Callum Scott Howells. Wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych Kamala Harris nie ukrywa swojego zamiłowania do muzyki. Ma własną playlistę na największym serwisie streamingowym wspierającą artystów afrykańskich. Pochwaliła się również swoimi ulubionymi płytami winylowymi. Wśród nich są krążki Charlie'ego Mingusa, Louis Armstronga i Ellie Fitzgerald. Już niedługo The Weeknd skończy karierę. Uspokajamy jednak fanów kanadyjskiego artysty. Muzyk postanowił, że będzie teraz występował pod własnym nazwiskiem Abel Tesfaye. Płyta, nad którą teraz artysta pracuje, będzie ostatnią pod szyldem The Weeknd. Mówi, że spróbuje zrzucić skórę i odrodzić się. Harry Styles i One Direction trafili w tym tygodniu do komiksu. Będzie można w nim prześledzić drogę popularnego artysty do sławy i właśnie sława, czyli fame, to tytuł rysunkowej opowieści. Czy pamiętają Państwo przebój R.E.M. It's the end of the world as we know it and I feel fine? Zespół 30 Seconds to Mars we wrześniu wyda swój 6. album It's the end of the world, but it's a beautiful day. Muzycy zdradzili, że pracując nad płytą napisali około 200 piosenek. Album zapowiada singiel Stuck. Artysta to taki człowiek, który nigdy nie idzie na emeryturę, mówi Chrissy Hynde. Wokalistka zespołu The Pretenders skończy niedługo 72 lata. Właśnie ukazał się nowy singiel jej zespołu zatytułowany Let the Sun Come In. Jeszcze w tym roku nowa płyta Relentless, czyli Nieustępliwy. W piątek poznaliśmy nagranie zapowiadające drugi album formacji Dziwna Wiosna Płonę, Płonę. Nagranie potwierdza, że polska muzyka rockowa ma się dobrze. Debiutancka płyta grupy otrzymała nominację do Fryderyka. A eurowizyjne emocje rozgrzane do czerwoności. Ciekawe, czy kiedyś odważymy się tam wysłać solidny rockowy zespół, bo takich akurat oryginalnych, ciekawych nam nie brakuje. Dziś wieczorem finał konkursu Eurowizji. Nieważne, czy podoba nam się piosenka Blanki Solo, reprezentuje nasz kraj, więc trzymajmy za nią kciuki. To był Nasłuch, więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Słodka, słodka! był Tomek Żonda, jego nasłuch, czyli garść muzycznych nowości, które są do Państwa dyspozycji też na naszych mediach społecznościowych. 58. wydanie Listy Przebojów Trójki, które jest za nami, przyniosło 3 nowości. No przypomnę, to są piosenki, które miały tydzień, żeby Państwa głosami znaleźć się w zestawieniu. Wszystkie 3 się spodobały. Najniżej notowaną nowością na miejscu 20 okazała się piosenka Czerwony jak cegła. No, znają Państwo utwór na pewno sprzed lat, w zupełnie nowej aranżacji w wykonaniu cichońskiego Toresa Ridla. Program Trzeci Polskiego Radia. never seems to show. So you're out of time, I'm letting go. You will be fine. Or maybe you won't, you're out of time. Nie wydaje ci się, że wyglądam starzej, ale zdarzyło mi się coś dobrego. Zmiana to nieznajomy, którego trzeba dopiero poznać. Śpiewał George Michael utwór Older. Nieprzypadkowo, bo 27 lat temu ukazał się trzeci studyjny album George'a, zatytułowany właśnie tak jak ta piosenka. To jest program Trzeci Polskiego Radia. Państwo słuchają listy przebojów trójki po godzinach. Za nami 58 wydanie listy. Obiecałem, że porozmawiamy z Piotrem Banachem, założycielem zespołu Hey Indias Bravos, a który teraz z Kafi tworzy zespół Bajka. Z zespołem rozmawiał Tomek Żąda. Ile was w zespole właściwie jest? No dwoje. I troje, jeszcze pies. No tak, ale pies to jest część naszego osobistego mikrokosmosu, naszego stada. Natomiast w zespole robimy wszystko we dwoje i naprawdę wszystko. Począwszy od tego procesu kompozycyjno-twórczego, poprzez nagrywanie instrumentów, miksowanie, robienie grafiki, promocje, bukowanie sobie koncertów. Mamy życzliwych ludzi, którzy nas wspierają oczywiście i jesteśmy bardzo wdzięczni za tą pomoc, bo byśmy się już zupełnie chyba siedli i płakali, gdybyśmy musieli naprawdę literalnie wszystko zrobić sami, ale jesteśmy zespołem w pełni niezależnym i kierujący się taką zasadą właśnie do it yourself, zrób to sam. W tym pomieszczeniu, w którym teraz mamy pracownię muzyczną, bo studio to zbyt duże słowo, pracownię muzyczną. Wcześniej był gabinet weterynaryjny. Pan weterynarz robił tam różnego rodzaju zabiegi. Jak żeśmy przyjechali tam, no to było widać, że to jest pomieszczenie weterynarza, bo były takie zielone szafy na ścianach. Cały ten taki anturaż. Mikroskopy, tak. Mikrobówki. Znaleźliśmy te wszystkie rzeczy. Teraz jest pracownia muzyczna, ale ze świetną aurą. Mam widok przez okno na jabłonkę, na drzewo czereśniowe. ubrany, dużo szczuplejszy, bardziej zadbany, z miną jak król szedłeś, a ona u twego boku, nowa królowa, jak ja, jak ja. Program trzeci Polskiego Radia. No i właśnie wysłuchali Państwo kolejnej nowości 58. wydania Listy Przebojów Trójki. Ta piosenka wyznaczyła nam półmetek tego notowania. Na miejscu 15 zupełnie nowa propozycja grupy Simply Red, Just Like You, zapowiadający najnowszy album ten utwór, czyli płytę Time. A no właśnie, nowość, czyli piosenka, która tydzień wcześniej była propozycją. Ja obiecałem Państwu przypomnieć też wszystkie trzy propozycje wczorajszego wydania Listy. No więc jest nowa piosenka Darii Zawiałow. Wiemy na razie, że zapowiada album, który ukazać ma się jesienią, a piosenka nosi tytuł Fifi Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit.

No tak, to Depeche Mode na rok 2001, Dream On, pierwszy singiel, który zapowiadał, zwiastował nadejście 10. albumu grupy zatytułowanego Exciter. No tak, jutro miną 22 lata, od kiedy zespół pokazał światu właśnie ten album. Autorem wszystkich piosenek na płycie jest Martin Gore. A inna piosenka Depeche Mode jest w tej chwili notowana w liście przebojów trójki, ale przyjdzie czas, żeby jeszcze o niej opowiedzieć. Tymczasem w 58. wydaniu listy przebojów trójki na miejscu 10. Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind. Sporo na temat tej piosenki opowiedziałem Państwu w naszym LPT Extra. Szukajcie go na naszych mediach społecznościowych. Program Trzeci Polskiego Radia. W której chorują drzewa.